جنتیان چې جنت ته داخل کړی شي دوی ته به مختلف نعمتونه مهیا وي. او د هغه نعمتونو نه یو نعمت هغه پاک او صاف شراب هم دي. د پاکو شرابو نهر او چشمې به بهیږي. دا به داسې شراب وي چې دا به پاک وي، نشه به پکې نه وي، د دنیا له شرابو نه به مختلف وي. سر درد به نه راولي، بیماری به نه راولي، بدبودار به نه وي. او چې کله انسان دا اوس کې خوشحالیږي به، او داسې شراب به نه وي لکه د دنیا په شان چې فضول خبرې او د ګناه کارونه بیا کوي. پاک صفا شراب به وي.